Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri. Rabbim göğsüme genişlik ver ve yessir li emri. Kolaylaştır işimi. Vahlul ukdeten min lisani. Çöz dilimden düğümü. Yefkahu kavli, ki anlasınlar beni. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Allahumma rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayr. Amin. Muhterem kardeşler, İnşallah bugün tefsir dersimizde Kur'an-ı Kerim'in yeni bir suresini işlemeye başlayacağız. A'raf suresi. Kur'an-ı Kerim'deki tertibe göre 7. sırada yer alan, Mekke'de inmiş olan bir sure. 206 ayetten oluşuyor ve Kur'an-ı Kerim'deki en uzun surelerden bir tanesi. Ayetleri işlemeye geçmeden önce özet bir şekilde kısaca, zaten Mekke'de inmesi hasebiyle bazı malumatlarınız direkt olarak vardır. Tefsir dersi müdavimi olan siz kardeşlerimin. Surede yine tevhid ve maat konuları, yani öldükten sonra dirilme, hesap, haşır, bu gibi konular işlenecek. Surenin ta başındayken insanlığın tarihini tarif eder. Hazreti Adem ve İblis kıssası gelecek inşallah. Bugünkü dersimizde onu işlemeye başlayacağız inşallah. Hatırlarsanız Bakara suresinde bu kıssayı bir defa işlemiştik. İlk defa orada gelmişti. Şimdi Kur'an-ı Kerim'deki tertibe göre ikinci defa gelecek. Bundan sonraki surelerde daha yine en azından 5 defa daha geçecek bu kıssa. Her defasında da başka malumatlar, daha derin bilgiler öğreneceğiz inşallah. Bu surede özellikle sureye ismini vermiş olan olay 46. ila 48. ayet-i kerimede geçen Araf ismidir. Bu cennetle cehennem arasında bir tepeye verilen isimdir. Ve sadece Kur'an-ı Kerim'in burasında, bu suresinde ahiretteki insanlar 3 fırkaya ayrılmışlardır. Bunlardan bir tanesi cennet ehli, cennete gidecek olanlar. Ötekiler cehennem ehli, cehenneme gidecek olanlar. Bir de ortada olanlar, tepenin üstünde olanlar var. Bu surede gelecek bu işte. A'raf dediğimiz bu yüksek bir tepeden bahsedilecek inşallah. Önümüzdeki hafta görüneceğiz. Rabbim eğer ömür verirse. Orada bu üçüncü fırkayı A'raf ehlini göreceğiz inşallah. Ve sure bu Araf ismini bu bölümden almış. Yine sureye Misak veyahut da Mikat suresi denilmiştir. Çünkü 172. ayet-i kerimede bu, hani Elestu bi Rabbikum diye öğreniriz ya, daha küçüklükten beri akaid derslerinde, ben sizin Rabbiniz değil miyim diye Rabbimiz sorduğunda galu bela, evet sen bizim Rabbimizsin. Bu surenin 172. ayet-i kerimesinde geçecek inşallah. Yine bu surenin en büyük özelliklerinden bir tanesi, İlk defa inşallah tefsir derslerimizde işleyeceğimiz peygamberlerin kıssaları olacak. Peygamberlerin kıssalarından özellikle Nuh aleyhisselamın, Hud aleyhisselamın, Salih aleyhisselamın, Lut aleyhisselamın, Şuayb aleyhisselamın, bir de uzun uzun Musa aleyhisselamın kıssalarını işleyeceğiz inşallah. Bu da hakikaten şimdiden özellikle çok sevindiğim ve işleyeceğimiz çok önemli dersler olacak inşallah. Fakat belki son olarak hatırlatmamız gereken bir şey varsa, o da bu surede arka arkaya 4 defa, biraz sonra göreceğiz inşallah, ey Adem oğulları diye hitap edecek Rabbimiz. Ey Adem oğulları. Çünkü Hazreti Adem ile İblis'in kıssası anlatıldıktan sonra burada Rabbimiz Allah Celle Celaluhu şeytanın ta ilk günlerdeyken atamız, babamız ve ilk peygamber olan Hazreti Adem'i ve eşini kandırdığı gibi bizi de kandırmaması için Allah Celle Celaluhu arka arkaya ey Adem oğulları. Yani siz onun sülbünden, onun neslinden geldiniz. Şeytan onu kandırdığı gibi sakın ha sizi de kandırmasın şeklinde bir çağrışım yapacak inşallah. Böyle bir özet surenin konularını tanıttıktan sonra özet şekilde inşallah hiç fazla sözü uzatmadan surenin mübarek ayetlerini işlemeye başlayalım inşallah. Ben sesli olarak, siz de içinizden inşallah istiazenizi yapın ki ayetler tesir etsin inşallah. Ayetler gönlünüze girebilsin inşallah. Ayetlerin tesirini Rabbim halk eylesin inşallah. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam surenin birinci ayeti. Bu şekilde de okumamız gerekir çünkü tecvid dersi yapmayacağız ama medde lazım var. Medde lazımlarda da biliyorsunuz uzatmak vaciptir. Dolayısıyla düzgün okumamız gerekir. Kıraatını Kur'an-ı Kerim'in muhterem kardeşler. Bu harfler hurufu mukatta'a. Fazla bir şey diyemeyeceğiz hakkında. Kur'an-ı Kerim'in sırrı olduğunu söylemiş sahabeden büyükler. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in işte şu gördüğünüz harflerden meydana geldi. Fakat siz ey insanlar, içinizden ne kadar edip ne kadar fasih olursa da olsun bunun benzerini getirmeye gücünüz yetmeyecek. Bu Kur'an'ın bir icazıdır diye bir çağrışım var. Bütün bunları müfessirler, sahabeler söylemiş. Bakara suresinin ve Ali İmran suresinin başında çok detaylı işlediğimiz için burada fazla girmeyeceğim oraya. Yine bu hurufu mukatta hakkında Peygamber aleyhisselamın aldığı vahyi tek harfini dahi zayi etmeden getirdiğinin lafzi bir şahididir. Öyle değil mi? Allah'tan aldığı ayetleri, vahyi tek bir harfini dahi değiştirmeden getirdiğinin en büyük şahidi değil midir bu ayetler? Hamim, Yasin, Elif, Lam, Mim. Allah'ın gönderdiği ayetler. O kendisinden uydurmamıştır bunları. Özellikle inkar edenlere Allah'ın cevabıdır. Bir de yine İbn Abbas gibi büyük sahabelerden söylenmiş olan bazı rivayetler var. Mesela bu gibi hurufu mukatta'nın manaları diyor. Ben Allah'ım, bilirim ve hükmederim anlamında olduğunu söylemiştir. Allahu alem. Bilemiyoruz. Sadece sahabenin, büyük müfessirlerin yapmış oldukları bu açıklamalarla yetinip devam ediyoruz inşallah. İkinci ayet. Kitabun unzile ileyke fela yekun fi sadrike haracun minhu litundire bihi ve zikra lil mu'minin. Bu, yani bu Kur'an, bu kitap kendisiyle insanları uyarman için, insanlara öğüt vermen için sana indirilen bir kitaptır. Artık bu hususta kalbine bir darlık gelmesin diyor Rabbimiz. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme hitaben ikinci ayette muhterem kardeşler. Harac, Arapçada darlık demektir. Darlık, sıkıntı anlamına gelir. Ve senin gönlünde, senin kalbinde bu indirilen kitaptan dolayı bir sıkıntı olmasın diyor Allah Celle Celaluhu. İlginç bir ayet-i kerime. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gönlünde sıkıntının olmaması ne demek muhterem kardeşler? Bir defa bu ayetten şunu anlıyoruz. Demek ki Kur'an-ı Kerim'in iniş süreci içerisinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gönlünde bir sıkıntı vardı. Olmasaydı bu ve buna benzer ayetlerde mesela Hamim, Taha suresinin de başında geçecek buna benzer bir form. Allah Celle Celaluhu böyle buyurmazdı. Buradaki mesele neydi? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kaygısı acaba duyurabildim mi? Acaba bana yüklenilen görevi gerektiği şekilde yerine getirebildim mi kaygısıydı? Sorumluluk bilinci. Bundan dolayı kalbinde, gönlünde, göğsünde bir daralma vardı. Ama Allah onu burada teselli ediyor. Sana düşen tebliğ etmek. İnanırlar inanmazlar zaten senin elinde olan bir şey değil. Bu Allah'ın takdiridir. Biz burada kendimize sormamız gerekir. Onun gönlüne bu sıkıntıyı veren acaba görevimi yerine getirdim mi getirmedim mi? Ki yaşantısı ortada. Siyeri ortada. O yaşantıyla, o amellerle bu sıkıntıyı, bu ızdırabı çeken peygamberin ümmeti olarak bizler ki onun sünnetine varis olmuşuz. O mirasa varis olmuşuz. Acaba böyle bir sıkıntı niye çekmiyoruz hiç? Bu sıkıntıyı çekmemek ayrı bir sıkıntıdır. Böyle bir sıkıntıyı çekmemek ayrı bir sıkıntı, ayrı bir derttir. Hala nasıl oyun ve eğlencede olabiliyoruz? Hala nasıl bu kadar gülebiliyoruz, bu kadar rahat olabiliyoruz? İki şık var. Ya görevlerimizi çok mükemmel bir şekilde yerine getirdiğimizden eminiz ya da farkında değiliz. Gafillerdeniz Allah muhafaza buyursun. Her halükarda nefis muhasebesi yapmamız gerekir. Çünkü görevlerimizi peygamber kadar yerine getiremeyeceğimiz malumdur, mümkün değildir. O bu kadar görevle bu sıkıntıyı çektiyse bizler demek ki hakikaten biraz nefis muhasebesi, biraz bayağı nefis muhasebesi yapmamız gerekiyor muhterem kardeşler. Ayetin sonunda dikkat ederseniz Kur'an'ın iki muhatabı olduğu ortaya çıkıyor. Birincisi müminler, ikincisi gayrimüslimler. Çünkü bak ne diyor? لِتُنْذِرَ بِهِ onunla uyarman, korkutman için وَذِكْرَ لِلْمُؤْمِنِينَ bir de müminlere zikir olsun diye. Zikir, öğüt, hatırlatma. Onlar bununla düşünsünler. Hayatlarının her anında Kur'an'la hareket etsinler anlamına gelir. Yani Kur'an'ın veyahut da Kur'an'dan istifade etmeyenler çok olabilir. Fakat Bu Kur'an'ın hükmü dışında kalabilecek hiç kimse yoktur. Yeryüzünde hiçbir insan Kur'an'ın hükmü dışında kalmaz. Herkes bununla sorumlu tutulacaktır. Çünkü Allah'ın gönderdiği son kitaptır muhterem kardeşler. İttebi'u ma unzile ileykum min rabbikum ve la tettebi'u min dunihi evliya qalilan ma tezekkerun. 3. ayet-i kerime. Rabbinizden size indirilene yani Kur'an'a uyun. Onu bırakıp da başka dostların peşlerine gitmeyin. Ne kadar da az öğüt arıyorsunuz diyor Allah Celle Celaluhu 3. ayet-i kerimede. Buradaki evliya, veli, Allah'ın peşinden gitmememizi emrettiği veliler bu ayet-i kerimede özellikle rehber otorite anlamındadır muhterem kardeşler. Rehber ve otorite anlamındadır. Burada ittifak vardır tüm müfessirler arasında. Yani Allah'ın kanunları hususunda kendilerine itaata çağıran hiçbir tağutun peşinde gitmeyin. Siz Kur'an'ı rehber edinin. Hayatınızın her alanında ve her anında sizin için Kur'an'ın hükümleri geçerli olsun diyor Allah Celle Celaluhu. Kur'an'ın hükümleri dışında hüküm koymaya çalışan, otorite olmaya çalışan, rehber olmaya çalışan hiç kimseyi rehber edinmeyin diyor Allah. Emir veriyor bakın. وَلَا تَتَّبِعُوا Yapmayın diyor Allah. Tabi olmayın, uymayın. مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا Kur'an'dan başka bir rehber ve otorite aramayın. Muazzam bir ayet-i kerime. Yani ey müminler hayatınızın her meselesini bu Kur'an'la çözün. Onun dışında başka kapılara gitmeyin. Başka çareler aramayın. Başka hükümlerin peşinde koşmayın. Terk edin artık şu tağutları. Mekke döneminde inen tevhidi hatırlatan çok önemli bir ayet-i kerime. Şimdi de 4. ayet-i kerimede inşallah bakın. Eğer ona tabi olunmazsa Kur'an'a sonu ne olabilir? Görüyoruz. وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنَاهَا Nice memleketler, kariye, şehirler vardır ki biz onları helak ettik. فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا اَوْ هُمْ قَائِلُونَ Ve azabımız onlara geceleyin ya da onlar gaylule halindeyken. Gailun burada gaylule öğlen istirahat vaktini tarif eder. Özellikle o Arap Yarımadası'nda bu çok yapılır. Çünkü öğlen insanlar fazla bir şey yapmaları zordur. Çok sıcak. Yazın 60-70 dereceye çıkar. O vakitte istirahata çekilirler. Yani onların çok iyi bildiği bir vakit. Ya geceleyin yahut da gündüz siz istirahat ederken azabımız onlara geldi diyor Allah Celle Celaluhu. Onları helak ettik. Beşi de alalım. فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا اِلَّا اَنْ قَالُوا اِنَّا كُنَّا ظَالِم۪ينَ Azabımız helak onlara geldiğinde onların duaları, çağrışıları sadece biz gerçekten zalim kişilermişiz demelerinden başka bir şey olmadı diyor Allah Celle Celaluhu 4 ve 5. ayet-i kerimelerde. Şehirlerin helak edilmesinden kasıt şehirlerde yaşayan insanlardır muhterem kardeşler. Yani biz nice şehirlerden ve kem deyince birçok şehir gündeme geliyor. Birçok memleket, kariye gündeme gelebiliyor. Demek ki Allah Celle Celaluhu bizden önce birçok topluluğu, memleketi, şehri helak etmiş. İçinde yaşayan insanları helak eylemiş Allah Celle Celaluhu. Hem de onlar hiç beklemedikleri bir anda bakın iki vakti andı Rabbimiz. Geceleyin veyahut da gündüz istirahat ettikleri zaman. Bu vakitler niye anıldı muhterem kardeşler? Çünkü azabın bu zamanlarda gelmesi daha sıkıntı verici, daha korkunçtur. Tam gafil olduğun bir anda uyuyorsun. Kendini koruma ihtimalin mümkün değil. Tam öyle bir anda azabımız geldi diyor Allah Celle Celaluhu. Bazılarına geceyle geldi. Mesela Lut peygamberin kavmi geceyle helak edildi. Şuayb peygamberin kavmi gündüz helak edildi. Hiçbir an eğer Allah'ın gönderdiği kitaba tabi olmazsanız onun azabından garanti altında değilsiniz diyor Allah Celle Celaluhu. Her an siz o azap gelir ve helak eder. Ve bu azap geldiği anda sizin diyeceğiniz eğer inanmayanlardansanız hitap insanlığa o zaman sadece bir cümle vardır o da biz hakikaten zalimlerdenmişiz. Suçunuzu itiraf etmek olacaktır ama çok geç. İş işten geçti artık. Rahatınız yerindeyken neredeydiniz? Rahatınız yerindeyken niye suçunuzun, zulmünüzün farkına varıp da tedbirinizi almadınız? Helak geldikten sonra ne faydası var artık bunun? Allah hatırlatıyor. Onlar da öyle oldu, sizde de böyle olacak diyor Allah Celle Celaluhu. Arada fark yok ki. Şımarırsanız, azarsanız Allah sizi de helak eder. Tam dinlendiğiniz bir anda. O zaman siz de sadece biz zalimmişiz, eyvah dersiniz ama iş işten geçer. En iyisi dinleyin bu Müslümanların size dediklerini. Kulak verin şu Kur'an okuyanları. Onlarla alay etmeyin. Onlarla dalga geçmeyin. En iyisi dinleyin. Çünkü onlar sizin iyiliğinizi istiyorlar. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذ۪ينَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَل۪ينَ 6. ayet. Muazzam bir ayet. Elbette kendilerine peygamber gönderilen kimseleri de, gönderilen peygamberleri de mutlaka sorguya çekeceğiz diyor Allah Celle Celaluhu. Onları sorguya çekeceğiz. Hem peygamber gönderilen toplumları hem de Allah Celle Celaluhu'nun göndermiş olduğu bir peygamberleri sorguya çekeceğiz. فَلَنَقُسَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمْ وَمَا كُنَّا غَائِب۪ينَ Ve onlara olup bitenleri tam bir bilgiyle mutlaka anlatacağız. Biz onlardan uzak değiliz diyor Allah Celle Celaluhu. Aynı zamanda 7. ayet-i kerimede muhterem kardeşler. Şimdi burada peygamber gönderilen milletlerden Allah soracak. Size bu peygamberler geldi, siz onlara ne dediniz? Nasıl cevap verdiniz? Siz onların çağrılarına, davetlerine, getirmiş oldukları vahiylere ne kadar kulak verdiniz? Hayatınızın ne kadarını o vahye göre ayarladınız? Ne kadar hayatınızda o vahyi, o mesajı, o peygamberlerin sünnetini uyguladınız? Soracağız diyor Allah vallahi. Hesap soracağız diyor Allah. Bakın sadece peygamber gönderilenlere değil, meselenin dehşetini ve ciddiyetini anlayalım diye peygamberlerden de soracağım diyor Allah Celle Celaluhu. Hani hatırlarsanız o Maide suresinin sonunda okumuştuk 109'da, ne diyordu Allah Celle Celaluhu? Allah'ın peygamberleri toplayıp da size ne cevap verildi dediği gün bizim bir bilgimiz yok. Şüphesiz gizlilikleri bilen ancak sensin ya Rabbi diyecekleri günü hatırlatıyordu Allah. Maide suresi 109. ayet-i kerimede muhterem kardeşler. İşte bu meselenin tam bilincinde olan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın veda hutbesinde meseleyi canlı görüyoruz değil mi? Veda hutbesinin sonunda ondan dolayı ne diyor? Ela hel bellagt. Tebliğ ettim mi? İnsanlardan cevap bekliyor. Onlar da tebliğ ettin ya Resulullah. Sen sana verilen vazifeyi yerine getirdin. Biz de şahidiz ya Resulullah. Sen tebliğ ettin. Ve o da parmağını semaya kaldırıp ya Rabbi feşhed 3 defa Allah'ım şahit ol diye kendi sorumluluğunun ve ahiretteki o hesaba hazırlık mahiyetinde Rabbini şahit tutuyordu. Ya Rabbi feşhed, Allah'ım şahit ol ki ben vazifemi yerine getirdiğime dair bu ümmet şahitlik etti. 114 bin tane sahabi orada şahitlik etti. Ve elhamdülillah öyle bir görev üstlendi ve yükünü, sorumluluğunu yerine getirdi ki şu anda da milyonlarca Müslüman her gün namazlarında, dualarında ya Rabbi biz de şahidiz ki o yüce peygamber sorumluluğunu ve görevini yerine getirdi diye biz de ya Rabbi şahitlik ediyoruz. Ve 7. ayet-i kerimede onlara olup bitenleri haber vereceğiz diyor Allah. Anlatacağız. Anlatacağız. Çünkü biz onlardan uzak değiliz. İbn Abbas burada amel defteriyle meselenin açıklığa kavuşturulacağını, bu ayetin bu anlama geldiğini söylüyor. Amel defterleri bildirecektir. Kitap ortaya konacak. Az çok, küçük, büyük, iyi, kötü ne varsa hepsi sergilenecek. Bakıyoruz Kehf suresinin 49. ayet-i kerimesine. Ne buyuruyor Rabbimiz? İyi kulak verelim inşallah. Bu sahneyle vallahi karşı karşıya kalacağız. Allah öyle buyuruyor. Kehf suresi 49. Bu sahne canlı canlı yaşanacak. Her birimizin sahnesi olacak bu. Her birimiz bu sahneyle karşı karşıya kalacağız. İyi kulak verelim. Allah bizi uyarıyor. Tedbirimizi alalım diye. Kitap ortaya konmuştur. Ve vudi'al kitab. Amel defterini kastediyor Allah. Kitap ortaya konmuştur. Suçluların onda yazılı olanlardan korkmuş olduğunu görürsün. Ya veylete. Ya veyletene. Eyvah. Vay halimize. Derler. Bu nasıl bir kitapmış? Küçük büyük hiçbir şeyi bırakmaksızın yaptıklarımızın hepsini sayıp dökmüş. Böylece yaptıklarını karşılarında bulmuşlardır. Senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez. Amenna. Yaptıklarının karşılığını görecekler diyor Allah Celle Celaluhu. Yaptıklarının karşılığını görecekler. Buhari'de geçen bir hadis-i şerif var. Taberi tefsirini almış. Sizden biriniz Allah'ın huzuruna çıktığı gün onunla karşılaşacak. Kendisiyle Allah arasında konuştuklarına tercüme edecek herhangi bir tercüman bulunmayacak. Manzarayı bir düşünün. Allah'la direkt muhatapsın. Sizden her biriniz Allah'ın huzuruna çıkacak, kendisiyle Allah arasında konuştuklarını tercüme edecek bir tercüman bulamayacak. Allah bizzat onunla konuşacak ve diyecektir ki tüyleri diken diken yapan bir hadis-i şerif. Ben sana tebliğde bulunan bir peygamber göndermedim mi? O da evet gönderdin ya Rabbi diyecek. Allah ben sana mal verip sana lütufta bulunmadım mı? Evet ya Rabbi verdin diyecek. Sonra sağına bakacak, cehennemden başka bir yer yok. Soluna bakacak, cehennemden başka bir yer görmeyecek. Nereye kaçacak? Eynel mefer diyor ya Kıyamet suresinde Allah. Nereye kaçacaksınız? Kaçacak bir yer yok ya Rabbi. Tedbiri almak lazım muhterem kardeşler. Bu ayetler, bu hadisler bize bunu hatırlatıyor. Mekki sureler bize bunu anlatıyor. Dedim ya tevhid ve maat. Tevhid ve maat. Allah'a iman, onu tevhid etmek, ona hiçbir şeyi şirk koşmamak ve onun hemen arkasında gelen ahirete iman. Hesap günü şuuru muhterem kardeşler. Hesap günü şuuru. Yaptığımız her bir şeyin hesabını Allah'a vereceğiz. Görüyorsunuz kitap karşısına konduğunda bu ne biçim kitap, her şeyi yazmış. Küçük büyük dinlememiş, her şeyi yazmış. Yaptığım her şeyi konmuş. Bu hesaba hazır olmak lazım. Vel vezni yevme idinil hak. 8. ayet. Ve o gün tartı haktır. Mizan haktır. Femen thakulet mevazinuhu fe ulaike humul muflihun. Kimin tartısı ağır gelirse, yani sevap tarafı, sağ tarafı ağır gelirse, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ Kimin de tartısı hafif gelirse, yani sağ taraftaki iyiliklere hafif gelirse, فَاُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَزْدِمُونَ Onlar da ayetlerimize karşı haksızlık ettiklerinden dolayı kendilerini ziyana sokanlar olacaktırdır diyor Allah Celle Celaluhu. Niye? Ayetleri ciddiye almamışlar. Duymuşlar, dinlemişler belki fakat ayetler yokmuş gibi davranmışlar. Kur'ansız bir hayat yaşamışlar. Allahsız bir hayat yaşamaya çalışmışlar, haşa. Ama mümkün mü? Onlar öyle yaşadıklarını zannettikleri anda da Allah mirsad idi. Yani onları takip ediyordu. Görüp gözetiyordu ve her şeyi kaydettiriyordu. Bundan dolayı buradan mizandan bahsediyor muhterem kardeşler. Mizan, mahşer günü herkesin amellerinin miktarını bildirecek olan bir vasıtadır. Mahşer gününde herkesin amellerinin miktarını bir tartı, bir vasıtadır. İşte böylece mahiyetini sadece Allah'ın bildiği bir terazi ile ameller veya Allahu alem amel defterleri tartılacaktır. Konulacak oraya. Amel defterinin tartıldıktan sonra sağ taraf mı ağır gelecek, sol taraf mı ağır gelecek? Her şey yazılmış ama. Bizim aklımızın, hayalimizin ucundan bile geçmeyecek şeyler yazılmış. Bizim küçümseyip bundan da günah olur mu acaba dediğimiz şeyler yazılmış. Ama aynı zamanda bizim sevap olarak yapmış olduğumuz fakat hiç fazla ciddiye almadığımız şeyler de yazılmış. Belki bizi kurtaracak. Belki bir nafile oruç. Belki bir yetimin başını sevmek. Belki bir gönderdiğimiz ama o anda ihlasla yapmış olduğumuz bir dua. Bir şey. Tabii bunların hepsi sadece tevhid yerindeyse. Yoksa mümkün değil. Ama her bir şey yazılacağı için ya kurtuluşumuza ya da felaketimize tabiri caizse Rabbim af buyursun gram meselesi. Ya o taraf ağır gelecek ya bu taraf. Onun için çalışmak gerekiyor. Sol tarafımızın çok ağır basacağı kesin muhterem kardeşler. Kesin. Çünkü Allah'a karşı harbiden etmiş bir toplumda yaşıyoruz. Allah'a karşı harbiden etmiş bir dünyada yaşıyoruz. Çoluğumuzu çocuğumuzu Allah'a harbiden etmiş insanların okullarında okutuyoruz. Onlara veriyoruz. Gece gündüz onlarla ilişki halindeyiz. Ve gücümüz fazla bir şeye de yetmiyor. Biraz kendimizi muhafaza etmeye çalışıyoruz. Hiçbir günahımız olmasa dahi bu yetmez mi? Onun için hatırlatıyorum. Demek ki bunun bilincinde olarak amel defterimizin sağ tarafını daha fazla doldurmak için daha fazla çalışmamız gerekir. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيْشِ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ 10. ayet-i kerime. Doğrusu biz sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada size geçim vasıtaları, maaiş verdik. Ne kadar da az şükrediyorsunuz diyor Allah Celle Celaluhu. Böyle vicdanımıza hitap ediyor. Ne kadar da az şükrediyorsunuz diyor Allah Celle Celaluhu. Bu ayet-i kerimedeki maaiş, geçim vasıtası denilen meallerde, hayatı ve idareyi düzenlemek için çeşitli ticaret ve sanat sebepleridir. Allah bunları istifademize sunmuş. Kullanın demiş Allah. Ticaretiniz için, sanatınız için Allah'ın size verdiği tüm imkanları kullanın diyor Allah Celle Celaluhu. Çeşit çeşit yiyecekler, içecekler, nimetler, Bunların hepsi sizin istifadenize sunuldu. Kullanın fakat şükrünüzü yapın. Onun için ayetin sonu قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ diye bitiyor. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. Şükrünü yaptığın müddetçe sorun yok demek. Ama şükrünü yapmadığın zaman o zaman maaiş yani geçim vasıtalarının sorumluluğunu yerine getirmedin demektir muhterem kardeşler. Şimdi inşallah 11. ayet-i kerimede geçmişimizin geçmişinden söz edecek Rabbimiz. Tekrar söyleyeyim. Geçmişimizin geçmişinden yani ta ilk başa döneceğiz. Hazreti Adem aleyhisselama döneceğiz inşallah. Ve burada bu kıssaya girince inşallah insanı ve insanlık tarihinin tümünü özetleyen bir haber, bir bilgiyle daha bir başka kaynaktan elde edemeyeceğimiz vaziyette inşallah haberdar olacağız. Rabbimizin bu da bir başka lütfudur muhterem kardeşler. Modern teorinin göya insanı bir zavallı evren patlama teorisi olarak kullandığı bu zavallılıktan kurtarıp onu ait olmuş olduğu şerefli konumuna yerleştirecek Allah Celle Celaluhu. Onu yaratacak ve tüm melekleri ona secde edin diyecek. İşte senin yerin burası. Senin yerin öyle herhangi bir patlamalar sonrası mikroplardan, bakterilerden meydana gelmiş bir şey değil. Sen şerefini bil ve Allah'ın bütün bu şeyleri maiş olarak yeri göğü ve onun içindeki her şeyi senin istifadene sunduğunun farkında ol. Ve ona göre de sorumluluğunun ne kadar ağır olduğunu bil diyor Allah Celle Celaluhu. Bakalım nasıl başlayacak kıssaya inşallah. Hep beraber dinliyoruz. Estağfirullah. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ Andolsun ki sizi yarattık. ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ Sonra size suret verdik, şekil verdik, şekillendirdik. Buradaki sizi yarattık, Hazreti Adem ve soyundan gelendir. Hazreti Adem aleyhisselam insanlığın babası olduğu için çoğul zamirini kullanmış Allah Celle Celaluhu. Müfessirler böyle açıklıyorlar. Ve çoğul zamirini kullanmış, ona şekil vererek size de şekil verdik diyor Allah Celle Celaluhu. Çünkü Hazreti Adem bizim hep bizim babası olduğu için, ilk insan olduğu için ona şekil veren Allah doğal olarak tüm insanlara da şekil vermiştir muhterem kardeşler. Allah'ın yaratması, şekilsiz çamur olarak yaratmaya başlaması, toprağı hayata kavuşturması. Ondan sonra da insan şekli vererek görümünü, insan görünümünü Hazreti Adem üzerinden insanlığa bahşetmesidir. Ondan sonra ne oldu ya Rabbi? ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا اِلَّا اِبْلِيسِ لَمْ يَكُمْ مِنَ السَّاجِد۪ينَ Ondan sonra meleklere Adem'e secde edin diye emir verdik. İblisin dışındakilerin hepsi secde ettiler. O secde edenlerden olmadı diyor Allah Celle Celaluhu 11. ayetin sonunda. Şimdi Bakara suresinde işlemiştik. Burada başka malumatlar da gelecek inşallah. Hazreti Adem'i yarattı Allah Celle Celaluhu. Meleklere emir verdi. Onu halife seçtiğinden dolayı ona secde edeceksiniz dedi Allah Celle Celaluhu. Buradaki secde muhterem kardeşler ibadet namında bir secde değil. Saygı, hürmet içeren bir secdedir. Saygı olan bir secdedir. Mesela Yusuf suresinin sonunda da inşallah böyle bir secdeyi göreceğiz. Hürmet için yapılan bir secdedir. Allah'ın bu emri iblisi de içine alıyordu. Niye? İblis biz biliyoruz ki meleklerden değildi. Bu kesin. Kehf suresinin 50. ayetinde Allah فَكَانَ مِنَ الْجِنِّ diyor iblis için. O cinlerdendir. İblis meleklerden değil, cinlerdendir. Ama bu emir onu da içine alıyordu. Burada hilaf yok. Çünkü o meleklerin arasında geziyordu. Ve onlar gibi Allah'a itaat ettiğini ve o mevkide olduğunu söylüyordu. O mevkide olmak istiyordu. Dolayısıyla bu emir onu da içine alıyordu. Ve dolayısıyla bu emir ona da yöneltilmişti. Secde etmedi diyor Allah Celle Celaluhu. Tüm melekler secde etti. Allah'ın emrine karşı gelmediler, derhal yerine getirdiler. Fakat iblis ise secde etmedi. Secde etmeyince iblis şeytan oldu. Şeytan, iblisin Allah'ın emrine isyan ettikten sonra aldığı isimdir. Şeytan, iblisin emre karşı geldiği bir sonucunun ismidir. Yani secde etmeyenlere prototip olarak şeytan denilir. Dolayısıyla Allah'a itaat etmeyenlere prototip olarak şeytan denilir. Babaları ve dedeleri kim? Şeytan. Secde edenlerin babaları ve dedeleri kim? Adem aleyhisselam. Bakın kıssanın sonunda geleceğiz oraya inşallah. Önce bir devam edelim. Kale, Allah buyurdu ki مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ Ben sana emretmişken seni secde etmekten alıkoyan, mani kılan nedir dedi Allah Celle Celaluhu. Bu muhterem kardeşler muazzam bir rahmetin tecellisidir. Bakın Allah Celle Celaluhu onun niye secde etmediğini bilmesine rağmen onu hemen cezalandırmıyor. Ona önce soruyor, mazeretin var mı? Niye yapmadın? Niye yapıyor muhterem kardeşler? İyi dikkat edin, burayı unutmayın. Buraya bir düğüm atın kafalarınızda. 22. ayette aynısını Allah Hazreti Adem'e de soracak. Onun tavrı başka olacak, şeytanın tavrı başka. Allah ona tevbe yapması için kapı açık bıraktı. Niye secde etmedin dedi Allah. Ya Rabbi hata yaptım deseydi iş bitecekti. Ne dedi ama? Hata yaptım filan demedi. Kale dedi ki şeytan, ene hayrun minhu. Ben ondan daha üstünüm dedi. Mantık yürüttü. Allah'ın emrine karşı kıyas yaptı. Allah'ın emrinin derhal yerine getirilmesi gereken bir emir olduğunu unuttu, bilmek istemedi, mantık yürüttü, kıyas yaptı ve kıyasını da şöyle delillendirmeye çalıştı. Ben ondan üstünüm, faziletliyim, hayırlıyım. Halaktani min narin ve halaktahu min tin. Çünkü sen beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın. Ve benim mantığıma göre demek istedi, ateş çamurdan daha üstündür. Üstün olan, alçak olana secde eder mi hiç? Haşa, Allah'a akıl öğretmeye çalıştı. Mesele bu. Mesele bu. Bu bir mantıktır muhterem kardeşler. Bu çok acayip gelebiliyor ama bu bir yaşantı, mantıktır bu. Bugün Allah'ın açık emirlerine isyan eden insanlar aynı mantığı taşımaktadırlar. İsterse bunu söylesinler, isterse söylemesinler. Bu bir mantıktır. Allah bir emir vermiş, çok net. Gücün kuvvetin geçiyor. Buna mazeretin de yok fakat yerine getirmiyorsun. Bu ne demek? Bu ne demek? Madem mazeretin varsa zaten mükellef değilsin. Mazeretin yoksa niye Allah'ın emrini yerine getirmiyorsun? Demek ki nefsinde bir mantık var. Burada baktığımızda muhterem kardeşler bir ilginç incelik var. Merhum Elmalı, Allah ondan razı olsun. Hakikaten okuduğumda şok oldum. Şok oldum. Tüm müfessirler güzel yazmışlar ama burayı o merhum çok güzel bir not geçmiş. Diyor ki merhum Elmalı bu ayeti açarken, İblisin sadece nefsin rızasına uygun gelen emirlerde Allah'a buraya kadar itaat ettiği görülüyor diyor. Çünkü meleklerin arasında geziyor. Demek ki buraya kadar bir isyan etmemiş iblis. İtaat içerisinde yaşamış. Yoksa meleklerin arasında gezebilir mi? Melekler la ya'sunallaha ma emerahum. Allah'a hiçbir emrettiğinde isyan etmeyenlerdir. Tahrim suresi 6'da geçtiği gibi. Orada gezdiğine göre demek hiçbir noktada Allah'a isyan etmemiş. Fakat nefsine ilk ağır gelen emirde Allah'a isyan etti. O anda eyvah dedim onu okurken. Allahu Ekber dedim. Nefsine ilk ağır gelen emirde patlak verdi. Nefsine ağır gelmeyen emirleri çok güzel yerine getirdi. Fakat Allah'ın bir emri nefsine ağır geldiği anda patlak verdi. Bu çok tehlikeli bir şey, Allah muhafaza versin. Şöyle bir yoklamamız gerekiyor diyor merhum Elmalı orada. Acaba emirleri yerine getirirken Allah'a mı itaat ediyoruz, nefsimize mi itaat ediyoruz? Nereden anlarız bunu? Nefsimizin zoruna giden emirleri yerine rahatlıkla, aynı teslimiyetle semi'na ve ata'na, işittik ya Rabbi ve itaat ediyoruz diyerek yerine getirdiğimizde anlarız ki Allah'a itaat ediyoruz. Ama nefsimize ilk zor gelen emirde ya işte lakayt davranabiliyorsak Allah'ın nefsimize zor gelen emirlerine, Allah muhafaza buyursun, çok tehlikeli bir konumdayız demektir. Bir şeytani mantık içimizde yerleşiyor yavaş yavaş demektir. İşte bu büyük bir tehlikedir muhterem kardeşler. Kibirlendi. Çamur ateş kıyası yaptı. Ben çamurdan, o ateşten dedi. Aslında muhterem kardeşler, materyalizm olarak adlandırılabilecek tavır işte bu tavırdır. Bugünkü materyalist mantık bu mantığı taşımaktadır. Üstünlüğü kişinin kendi dahilinin olmadığı doğuştan gelen bir değerde araması materyalist ve şeytani bir mantıktır. Mesela aslında bu noktada bakarsak şeytan aynı zamanda ilk ırkçıdır. Birisinin kalkıp işte ben Türk'üm bundan dolayı ben en üstünüm demesi şeytan mantığıdır. Birisinin kalkıp ben Almanım, benden başka üstün yoktur, mecbur burada yaşayan insanların hepsi benim kültürümü yaşamakla mükelleftir derse tam şeytanın mantığını yapmaktadır. Değil mi? Bir ismi de var bu kelimenin. Light culture diye bir şeyler diyorlar değil mi? Türkçe Almanca karışık söyleyelim. Bu şeytanca bir tavırdır. Irkçılıktır. Aslında şeytan bu noktada baktığımızda ırkçıların piridir muhterem kardeşler. Ne yapıyordu o? Ateş çamur kıyasında zahire bakıyordu. Niye? Ateş parlak, çok büyük, yüce, çamur karanlık ve alçak. Bunun için diyordu, ateş çamurdan daha yücedir. Fakat bir şeyin üstünlüğü kendisini teşkil eden unsurla değil, onun ruhundaki mahiyetindeki yükseklik itibariyle değerlendirilir muhterem kardeşler. Ve meselenin mahiyetine baktığımızda, biraz baktığımızda bakın nereye göreceğiz. Onun bu noktadaki kıyasının da yanlış olduğunu göreceğiz. Niye? Çamur vakar, ağırbaşlılık temsil eder. Ateş ise yakmayı ve hafifliği temsil eder. Çamur bitmeyi, gelişmeyi, artmayı temsil eder. Ateş ise yok etmeyi, helak etmeyi, tehdidi temsil eder. Dolayısıyla bakın biraz meselenin zahirine değil de meselenin ruhuna ve mahiyetine baktığımızda neyin neyden daha üstün olduğunu görüyoruz. Fakat o öyle değerlendirmedi. O sadece salt, bakın hiç kendisinin dahili, seçiminde dahili olmadığı, dahli olmadığı bir meseleyi üstünlük gösterdi. Seni ateşten kim yarattı ey iblis diye sorsak, Allah yarattı. Senin bu ateşten yaratılmada bir seçim hakkın var mıydı? Yoktu. Niye bu senin için bir üstünlük ki o zaman? Üstünlük, onun için Allah diyor ki takva ilidir. Kendi elinizde kazandığınızda üstün olabilirsiniz. Allah'ın size verdiği üstünlük neticesi değildir. Allah bütün insanları yaratmış. Yoksa mesela birisinin kalkıp ben erkeğim, erkekliğimden dolayı üstünüm demesi de aynı ırkçılığı temsil eder. Kadınlar kadın olduklarından dolayı alçaktırlar demesi aynı ırkçılığı temsil eder. Ne sen erkek olduğun için üstünsün, ne de o kadın olduğu için üstün olabilir. İkinizden hangisi takva boyutunda ilerideyse o üstündür diyor Allah Celle Celaluhu. Senin seçiminde kendi dahlin olduğu meselelerde üstün olabilirsin. Sen ırkını kendin seçmedin, rengini kendin seçmedin, cinsiyetini kendin seçmedin ki bununla üstünlük arz edebilesin. Bunları sana Allah verdi. Bu üstünlük meselesi olamaz. Takva boyutunda ancak üstünlük sergileyebilirsin eğer Allah'ın emirlerine göre yaşarsan. Devam ediyoruz inşallah. Böyle dedi şeytan. Mantığını sergiledi. Kale, Allah buyurdu ki فَهْبِتْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ ف۪يهَا فَخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ السَّاغِر۪ينَ İn oradan dedi Allah. Orada büyüklük taslamak senin haddin değildir. Çık. Çünkü sen aşağılıklardansın. Secdeyi terk ettiğin için zelil olanlardan oldun dedi Allah Celle Celaluhu. 13. ayet-i kerimede muhterem kardeşler. Allah'a isyan edip sonra mukaddes yurdunda oturmak yok. Tertemiz meleklerin şerefli makamında olmak yok. Kim Allah'a karşı muhterem kardeşler alçak gönüllü, mütevazi olursa, yani ona karşı haddini bilip kulluğunu yerine getirirse Allah onu yüceltir. Kim Allah'a karşı şeytan gibi büyüklük taslamaya kalkarsa Allah onu zelil eder. Hep böyledir bu. Ve şeytanın, yani isyan edenlerin ilki olan da bunun örneğini görmekteyiz muhterem kardeşler. Şimdi şeytan Allah'ın bu emri, bu tehdidi karşısında yok olmaktan, ölmekten korktuğu ve zillet içerisinde yaşamayı daha hoş geldi ona ve bakın ne dedi 14. ayet-i kerimede. Kale dedi ki şeytan "Enzirni ila yevmi yub'asun." Bana insanların tekrar dirilecekleri güne kadar mühlet ver dedi. Bakın. Yani inkarcı bir kafir değil yani hala. Allah'ın emrine karşı gelerek kafir oldu. Ahireti inkar etmiyor dikkat ederseniz. Hala iman ediyor ahirete. İnsanların tekrar dirileceği güne kadar bana mühlet verdi. İnsanların tekrar dirileceği güne inanmasa bugüne kadar mühlet ister mi hiç? Niye söylüyorum bunu muhterem kardeşler? Ahireti inkar etmiyor. Allah'ı inkar etmiyor. Rabbi diyecek biraz sonra. Benim Rabbim diyecek Allah'a. Ama şeytan oldu niye? Secdeyi terk ettiği için. Allah'ın emrine karşı geldiği için. İsyan bu. Şeytanın isyanı bu. Allah'tan böyle bir mühlet istedi. Kale Allah buyurdu ki İnneke minel mundarin. Haydi sen mühlet verilenlerdensin diye buyurdu Allah Celle Celaluhu. Fakat burada da bir incelik var muhterem kardeşler. Burada da şeytan bakın samimi olmadığını haşa bir kurnazlık yaparak satır arası haşa Allah'tan saklamaya çalıştı. Mümkün mü? Çünkü burada şeytan ikinci sure kadar bakın Allah'tan mühlet istedi. İnsanların tekrar dirilecekleri güne kadar mühlet istedi. Çünkü ikinci sur üfürüldüğünde herkes yerinden kalkıp mahşer yerinde toplanacak. Bu ne demek olurdu? Hiç ölmeyecek anlamına gelirdi. Ebedi olmak istiyor hala. Hala şeytanca mantık devam ediyor. Hiç pişmanlık yok. Allah ona birinci sura kadar mühlet verdi. tüm insanların öleceği anda sen de öleceksin dedi. Niye? Çünkü hesap çekecek o da. O güne kadar Allah ona mühlet verdi 15. ayet-i kerimede. Devam ediyoruz inşallah 16. Kale, şimdi bakın şeytan dedi ki bundan sonra febime agveyteni le'ek'udenne lehum sıratekal mustakim. Allah Allah. Dedi ki şeytan, dedi ki iblis, öyleyse senin beni azdırmana karşılık, Allah'a diyor, senin beni azdırmana karşılık yemin ederim ki ben de onları saptırmak için senin sırat-ı müstakimine oturacağım dedi. Dost doğru yoluna oturacağım dedi. Yani müminlerin hedef olarak cennete gideceği ve cennete götüren dost doğru yola oturacağım dedi şeytan. Önce 17'yi de okuyayım inşallah. Ondan sonra tefsirine geçelim. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ اَيْد۪يهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شَاكِر۪ينَ. Sonra onlara, o insanlara elbette önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım. Ve sen onların çoğunu şükredenlerden bulamayacaksın dedi Allah Celle Celaluhu'ya. Bulmayacaksın dedi. Söz verdi. İşini yapmaya dair söz verdi. Ama muazzam söz vermiş, işini yapıyor cidden. Sözünü yerine getiriyor. Şeytan sözünde durup görevini yerine getiriyor muhterem kardeşler. Şimdi bu ayet-i kerimede senin beni azdırmana karşılık diye meallerde de geçen ayette febima agvayteni'yi müfessirler iki şekilde yorumlamışlar muhterem kardeşler. Birincisi bu dediğimiz şekilde. Yani sen beni azdırmana karşılık Allah'a iftira ediyor. Kendi Allah mı ona secde etme dedi Hazreti Adem'e. Kendisi etmedi. Kendi mantığıyla ben daha üstünüm dedi. Fakat suçunun faturasını Allah'a kesmeye çalışıyor haşa ve kella. Tam kafirce bir mantık. İkinci anlam olarak müfessirler bu şekilde de yorumlamışlardır. Madem ki beni azdırdın veyahut da madem ki beni azgınlığa mahkum ettin, beni perişan ettin, zelil ettin, ben de bundan dolayı senin doğru yoluna oturacağım dedi. Allahu alem. İkisi de doğru anlam taşıyan iki yorum müfessirler tarafından. Ondan sonra onların doğru yoluna oturacağım ve onlara dört cihetten saldıracağım dedi muhterem kardeşler. Şimdi bu noktada biraz bir iki dakika duracağım inşallah. Çok önemli çünkü. Hayatımızın içinde olan olaylar. Önden, arkadan, sağdan, soldan geleceğim dedi şeytan. Ne demek bu? Bu çok önemli bir mesele. Şimdi bunun tefsirine gelmeden önce öncelikle bir Nesai'de Ahmed İbni Hanbel'in Müsned'inde geçen bir hadis okumak istiyorum inşallah. Sebre bin Ebi Fakih anlatıyor bu hadisi. Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurduğunu işittim diyor. Şüphesiz ki şeytan insanoğlunun yollarını keser. Evvela Müslüman olma yolunu keser ve ona şöyle der. Bak taktikleri her şekilde gelecek. Müslüman olup da kendi dinini, babalarının, atalarının dinini mi bırakacaksın sen der ya? Ahmak mısın? İşin mi yok? Hayatını bu kadar zorlaştıracaksın onun mantığıyla. Hadis. Fakat kişi onu reddeder ve Müslüman olur. Sonra şeytan insanoğlunun hicret etme yolunu keser. Bu hicret genel anlamda. Kötülüklerden iyiliklere hicret etmek. Kötülük diyarından iyilik diyarına hicret etmek. Küfür diyarından İslam diyarına hicret etmek. Her anlamda hicret. Hicret edip yurdunu, toprağını terk mi edeceksin der ya? Olacak iş mi bu der? Ve insan onun bu sözünü de dinlemeyip hicret eder. Sonra şeytan onun cihad etme yolunu keser. Sen cihad edip malını ve canını zarara sokacaksın eder. Savaşacaksın, öldürüleceksin, karını başkaları alacak, malını başkaları bölüşecek. Hadis böyle der diyor. Bu mantıkla yaklaşır. İnsanoğlu onun da bu sözlerini reddeder ve cihadını yapar. Sonra şöyle devam etti Peygamber Aleyhisselam. İnsanoğlundan kim böyle yapar ve ölürse onu Allah'ın cennete koyması artık haktır. Şayet öldürülürse yine Allah onu cennete koyması haktır. Boğularak öldürülse, düşerek öldürülse, nasıl da öldürülse Allah onu cennete koyması haktır. Çünkü artık sonuna kadar davasını yürütmüş muhterem kardeşler. Şimdi bu noktada inşallah dediğim gibi kısaca bu dört ciheti inşallah açıklamak istiyorum. Bir zamanlar bunu özel bir derste işlemiştik. Eski notlarımı karıştırdım. Elhamdülillah faydalı olmuş o zaman işlemiş olmamız. bazı kardeşlerimiz hatırlayacaktır. Özet olarak bu şeytanın dört cihetten saldırmasını anlama geliyor. Bir bakalım inşallah muhterem kardeşim. Çok önemli çünkü. Bunu unutmayalım inşallah. Düşmanımızı tanıyalım Allah rızası için. Düşmanımızı tanıyamazsak düşmanımıza karşı savaş yapamayız. Futbol takımları bile karşısındaki oynayacak takımı düşman gibi bilip onun ondan önceki maçlarını tefsir ediyorlar, tahlil ediyorlar, analiz yapıyorlar değil mi? Futbol müsabakası yani bir düşmanlıktan fazla bahsetmek değil. Boksörler hakeza tahlil ederler, tefsir ederler, analiz ederler, gidip canlı canlı bakarlar antrenörlere falan. Çarpışırlar sonra da sarılıp öpüşürler. Bu da ayrı bir mantık. Şimdi bu kadar bu ciddi düşmanlığın yani çünkü burada ebedi felaket var. Bir tanesi seni cehenneme sürükleyeceğini Allah'a vaat etmiş. Seni ebedi cehenneme götürecek. Böyle bir düşmandan bahsediyoruz. Bu düşmanı tanımamak biraz ahmaklık olur. Bu düşmanın ne yapacaklarını bilmemek ahmaklık olur. Çünkü Allah anlatmış ne yapacağını. Yani çok fazla güçlü bir düşman değil. Biz istersek sadece bize gücü yeten düşman. Bu kadar açıkça söyleyelim. Biz sadece müsaade verirsek bize gücü yeten bir düşman. Tabiri İbn Abbas'tan gelen rivayette İbn Abbas açıklıyor şimdi bunu. Radıyallahu anh, büyük sahabi. Önlerinden geleceğim demek diyor. Onlara ahiret konusunda şüpheye düşüreceğim. Gelecek endişesi çekecekler. İstikbal garanti altına alma kaygısı olarak durmadan çalışacaklar. Çok çalışman lazım. Paran biter. Çoluğun çocuğun aç kalır. Allah için çalışmaya vakit bırakmayacak onlara. Önden gelmesi böyle. Gelecek hakkında onu endişeye düşürür. Sanki hiçbir şey yokmuş gibi durmadan koşar koşar koşar çalışır. Bir gidersin bakarsan adam zenginmiş. Önden gelip böyle aldatmış şeytan. Dünyanın geçici nimetleri peşinde hızla ve hırsla koşturmasını ve bunu bu tarafa yönlendirir. Ahireti ihmal ettirir yani. Bu önden gelmesi. Arkadan gelmesi onları dünyayı elde etmeye teşvik edeceğim. Dünyaya olan sevgilerini arttıracağım. İbn Abbas bu şekilde yorumluyor. Yine aynı zamanda onlara atalarının dininden ayrılmamak için telkinler vereceğim, vesvese vereceğim. Önceden öğrendikleri batıl olan hayat tarzlarını bırakmamak için telkinler vereceğim. Arkadan da bu şekilde dürtükleyecek ve vesvese verecek. Sağdan gelmesi en tehlikeli geliş. Biraz sonra Hazreti Adem ve annemiz Hazreti Havva'ya da böyle gelecek. En tehlikeli sağdan gelmesi muhterem kardeşler. Çünkü sureti haktan gibi görünüp gelmesi sağdan gelmesidir. Dost gibi görünecek. Arkadaş gibi görünecek. Sağdan gelmesi onları dinleri konusunda mesela şüpheye düşürmesidir. Dostça sokulması. En tehlikeli yöntem. İyiliğini istiyormuş gibi yaklaşır. İşte biraz sonra Hazreti Adem'de bunu göreceğiz. Günümüz Müslümanları en çok İslam'ın ve Müslümanların iyiliğini istediğini söyleyip onları İslam'ın temel tezleri ve sabitlerinden vazgeçirmeye çalışan, asli kavramlarının içini boşaltarak dinlerini dönüştürmeye, ondan şüpheye düşürmeye çalışan çağdaş sinsi şeytanlar tarafından hakikaten aldatılmaya çalışılıyor muhterem kardeşler. Yanlış din anlayışı. Yanlış din anlayışı. Ya sen daha gençsin. Sen daha o kadar çok vaktin var ki, günün var ki. Sen şimdi bak, Allah sana gençliğinde onun nimetlerini tatmayı, eğlenmeyi sana söylemiş. Niye bu kadar kafana takıyorsun bu dini çalışmalara? Niye bu kadar yoruyorsun kendini? Şöyle biraz gez. Şöyle biraz çoluğunun çocuğunun nafakasıyla uğraş. Şöyle normal sen farzlarla sadece yetin. Ötekine sonra bakarız. Herkes 10 euro 50 euro verirken sen niye 100 euro veriyorsun oğlum, ahmak mısın sen? Herkes sadece farz namazlarını kırırken, tesbih çekmeden kaçarken sen ne aptalsın ya, oturuyorsun saatlerce zikir yapıyorsun, tesbih çekiyorsun. İşin mi yok? Herkes bak havalar sıcakken çoluğuyla çocuğuyla parklarda pikniklerde gezerken sen niye oturup kitap okuyorsun? Kur'an okuyorsun? Ne aptalsın sen diyecek ya. Kandıracak. Sağdan geliyor bak, dost gibi. Sana da diyor ki hakikaten şimdi bunlar içeride olan sesler, çatışmalar. Her insan yaşıyor bunları. Farkında olsak da olmasak da yaşıyoruz bunları. Ama bir anda diyorsun ya işte hakikaten dün çok kılmıştım, dün çok okumuştum, dün çok tutmuştum. Biraz gezeyim. Gençliğimde çok yapmıştım, ihtiyarlığımda yatayım. Gençliğimde yatayım, ihtiyarlığımda yapayım. Tersi de olur. Her halükarda. Daha başka kandırır. Sağdan gelir bak, dost gibi geliyor. Ya der, senin gücün sadece bu kadarına yetiyor. Fazlasını niye kafaya takıyorsun ki? Sana ne Filistin'deki adamlardan der. Lan bu insanların kurtulmasından sen mi sorulacaksın der. Sen namazını kıl. Yat aşağı der ya. Bak bir de camiye 10 euro aidat da veriyorsun. Aslanlar gibi adamsın. Cennet senin. Sağdan geliyor. Gücün fazlasına yetmez. Adam şöyle bir geri çekilip bir yoklasa aslında bakacak. Gücünün %5'ini bile harcamıyor İslam'a. Ama böyle vesvese veriyor. Sağdan dost gibi yaklaşıyor muhterem kardeşler. Ben bazı örnekler veriyorum. Siz kafanıza çoğaltın inşallah. Herkese başka gelir şeytan. O da önemli. Herkese başka gelir. Şimdi 5 vakit namazını kılan muvahhid bir Müslümana şeytan direkt gelip demez ki lan git içki iç, zina yap. Döver o şeytanı o adam. Dinler mi hiç şeytanı? Böyle kandıramaz. Mümkün değil. Onu başka kandırır. Onu başka kandırır. Mesela gelir başka bir dostuyla, arkadaşıyla, Müslüman kardeşiyle arasını açmaya çalışır. Ne gıcık adam der ya. Durmadan şöyle yapıyor. Şunu şöyle yaparken gördüm. Veyahut da onunla bir çekişme faktörü fırsatı ver edinle. Böyle arasına girer. Onu başardı mı başka bir vesveseyle başka bir şey verir. Nafilelerinden uzaklaştırmaya çalışır. Herkese başka gelir muhterem kardeşler. Herkesin iman derecesine, gücüne göre gelir şeytan. Ona göre kendimizi düşmana karşı iyi hazırlayalım inşallah. Bir de soldan gelmesi vardır sonunda. Bu zaten en açık geliş, en mertçe geliş, düşmanca geliş bu. Burada kendi ordusuna dahil şeytanca güçleri, propagandacıları kullanır. İslam'a karşı, Müslümanlara karşı, Kur'an'a karşı, peygambere karşı alabildiğini güçleriyle savaş ilan ettirir. Uğraştırır Müslümanların kitabıyla, Kur'an'ıyla, sakalıyla, namazıyla. Bununla uğraştırır. Kadının başörtüsüyle uğraştırır. Düşmanca yaptırır buna. Bu da soldan gelmesi. Bir şeyi söyleyeyim muhterem kardeşler. Bir şey dikkatinizi çektiyse, ayette ciheti erbaadan bahsediyor Rabbimiz. Dört cihetten bahsediyor. Ön, arka, sağ, sol. İki yeri boş bıraktı. Niye? Neyi boş kaldı? Yukarı ve aşağı. Üst ve alt boş kaldı. Bunu anmadı Allah Celle Celaluhu. Çünkü buradan gelemez muhterem kardeşler. Bu işte Allah'ın bize bir rahmetidir. Fahreddin Errazi tefsiri kebirinde bunu açarken ya Rabbi şeytanın bu dört yönden saldırısı ve kuşatması karşısında biz nasıl kurtulacağız ya Rabbi? Her yerden geliyor. Dört taraftan gelen düşman düşünün. Nasıl kurtulacağız ya Rabbi? O zaman Allah şöyle buyurdu. Şüphesiz insanlar için bir yukarı bir de alt taraf olmak üzere iki cihat açık kalmıştır. Bu nedir muhterem kardeşler? Dua ve secde. Kul ellerini açıp Rabbine yalvarıp ona dua ettiği müddetçe, onunla irtibatını kesmediği müddetçe Allah'ın rahmetiyle şeytan arasına giremeyecektir. Ve kul alnını secdeden ayırmadığı müddetçe, namazında daim olduğu müddetçe şeytan ona vesvese veremeyecektir inşallah. Çünkü her vakitte tekrar kendine geleceksin. Onun için namazın en büyük özelliği nedir? Vele zikrullahi ekberdir. Sana Allah'ı hatırlatmasıdır. Sana Rabbini hatırlatmasıdır. Kendine gel demesidir o anda. O gün ne yapmış olursan ol, namaz vaktinde tekrar kendine gelme fırsatı var. Kendini hesaba çekme fırsatı var. Şeytan gibi olmama fırsatı var. Şeytan çünkü yapmadığı için mahvoldu. Biz ne günah işlemişsek işleyelim o gün. Ondan önceki günlerde hayatımızda ne günah işlemişsek işleyelim, alnımız vallahi secdeye değdiği an ve ellerimiz semaya kalktığı an Rabbimiz rahmetini açıyor bize. Sonsuz rahmetini açıyor. Şeytandan çok daha güçlü, şeytanın da Rabbi olan Allah bize rahmet kapılarını açıyor muhterem kardeşler. Çok güzel elhamdülillah, fakat fırsatını bilmek lazım inşallah. Şimdi devam ediyoruz inşallah. Bir yere kadar getirip dersimizi bitireceğiz inşallah. قَالَ اَخْرُجْ مِنْهَا مَذْعُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَاَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ اَجْمَعِينَ 18. ayet. Allah buyurdu ki, şeytan böyle deyince, haydi hakir görülmüş ve yerilmiş olarak oradan defol, in, çık. Andolsun ki onlardan kim sana uyarsa, sizin hepinizi cehenneme dolduracağım dedi Allah Celle Celaluhu. 18. ayet-i kerime. Ve Allah kullarını tehditle uyardı burada muhterem kardeşler. Bizi uyardı Allah Celle Celaluhu. Bakın kim ona uyarsa, onunla birlikte onları cehenneme dolduracağım dedi Allah Celle Celaluhu. Uymayın. Takip etmeyin. La tettebi'u hutuvati şeytan diyor Allah Celle Celaluhu. Sakın ha şeytanın adımlarını, izlerini takip etmeyin diyor Allah Celle Celaluhu. Yasin suresinde demiyor mu Rabbimiz? La ta'buduş şeytan innehu lekum aduvun mubin. Şeytana tapmayın, kulluk etmeyin, itaat etmeyin. O sizin için apaçık bir düşmandır. Ve eni'buduni. Bana kulluk edin diyor Allah. Hada sıratun mustakim. İşte budur doğru yol. 18. 19'da devam ediyoruz inşallah. Çünkü şimdi şeytan oradan kovulduktan sonra kıssa devam ediyor. Orada bitmedi. Şimdi şeytan prototipini öğrendik. Düşmanlığını da anladık ya Rabbi. Fakat bir de Adem Aleyhisselam vardı. Melekler de ona secde etmişti. Ne oldu ondan sonra ya Rabbi? وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ 19. Allah buyurdu ki, ey Adem, sen ve eşin cennete yerleşip, cennette yerleşip dilediğiniz yerden yiyin. Dilediğiniz yerlerden yiyin. Ancak şu ağaca yaklaşmayın. Sonra zalimlerden olursunuz dedi Allah Celle Celaluhu. İmtihan, bir ağaç da haram olmasaydı imtihan olmazdı ki. Şeytanın imtihanı o kibirini, gururunu kırıp Allah'ın emrettiği şekilde Adem'e saygı secdesi yapmaktı. Çünkü o kendisini üstün görüyordu, ırkçıydı. Adem'in imtihanı da o kadar cennet nimetleri içerisinde. Düşünün ya, cennettesin. Ne nimetler var? Sureler gelecek inşallah son taraflarda. Ne nimetler var cennette? Bir taraftan bal akıyor, bir taraftan süt nehri akıyor. Meyveler gelmiş. Allahu Ekber. Bu kadar nimetler var. Bir ağaç yasak. Onun da imtihanı bu. Ey Ademoğlu, senin de imtihanın bu. Bazı şeyler yasak olacak tabii. İmtihan dünyasındasın. Her şey helal olsa imtihanı nerede bunun? Cenneti neyle kazanacaksın o zaman? Devam ediyoruz. 20. فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا derken şeytan birbirine, Adem ve Havva annemiz, kapalı olan ayıp yerlerini kendilerine göstermek için onlara vesvese verdi. Geleceğim şimdi inşallah niye böyle. وَقَالَ vesveseyle de yetinmedi. Vesvesesini de şu şekilde delillendirdi şeytan. Dedi ki, مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّا اَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِد۪ينَ Vay melun, bak nasıl geldi sağdan. Peygamber'e sağdan yaklaşıyor. Ve dedi ki, Rabbiniz size bu ağacı sırf melek olursunuz veya ebedi kalanlardan olursunuz diye yasakladı. Arkasından da dedi ki, وَقَاسَمَهُمَا اِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاسِح۪ينَ ve yemin etti ki, ben gerçekten size nasihat edenlerdenim, sizin iyiliğinizi isteyenlerdenim diye yemin etti. 20 ve 21. Çok önemli ayet-i kerimeler muhterem kardeşler. Çok iyi anlamamız gereken çok önemli ayet-i kerimeler. Bir defa vesvese. Vesvese ne? Sık sık duyduğumuz bir şey. Bir cümlede söyleyeyim inşallah. Lugatta vesvese hışırtı, fışırtı, fısıltı gibi gizli ses anlamına gelir. Bu şeytanın vereceği vesvese anlamında insanın gönlünde birbiri ardından gelip tekrar eden gizli söz demektir. Nereden bileceğim vesvese olduğunu? Allah'ın dediğine aykırıysa vesvesedir. Resulün dediğine aykırıysa vesvesedir. Bundan daha basit ne var canım? Allah senin içine fıtratı, tertemiz gönlünü, vicdanını yerleştirmiş. Anında anlarsın neyin iyi, neyin kötü olduğunu. Zaten anlamıyorsan mükellef değilsin, korkma. Mecnunsun o zaman, mükellef değilsin. Korkmana gerek yok. Yani hakikaten şeytanın sana vesvesesi geldiğinde anlayamıyorsan zaten mükellef değilsin. Mecnunsun çünkü. Deliye teklif yok ki. Direkt cennete gidecek. E madem deli değilsen, iyi kötüyü ayırt edebiliyorsan, iyi ayırıyoruz biz, o zaman bileceksin vesvesenin ne olduğunu. وُورِيَ مِنْ سَوْآتِهِمَا Şeytan ne yaptı? Onlara kendilerine gizli bırakılmış avret yerlerini göstermek istedi. Vuriye Arapça'da gizli bırakılmış, üstü örtülmüş demektir. Burada neyi üstü örtülmüş? Min sevâtihime, avret yerleri. Burada ferci avret yerinin denmesi sevât, yani açıldığında insan ondan dolayı hoşuna gitmediğinden böyle denmiştir. Hiçbir insan ferci, namahrem bölgeleri, avret yerleri açıldığında hoşuna gitmez. Üzülür, mahzun olur, mahcup olur. Hemen onu derhal kapatmaya çalışır. İster Müslüman olsun, ister Müslüman olmasın. Bu böyledir. Allah çünkü fıtri olarak böyle bir haya ve edep yerleştirmiş insanlara. Fakat şeytan muhterem kardeşler burada onlara bu şekilde sağdan yaklaşarak cinsel duygu insanın en zayıf tarafı olduğu için bu şekilde onlara yaklaşmaya çalışmıştır. Şeytan hücum için bu en zayıf noktayı seçmiştir. Babamız Adem ve onun eşi Havva annemiz de. Bu aslında bir prototiptir muhterem kardeşler bizim için. En zayıf olan taraflarımızdan bir tanesi cinsel duygulardır. Mahrem yerlerini açmakla birlikte ilk adımı atmak istemişti ve onlara cinsi duygularını bu şekilde kabartmak istiyordu şeytan. Bugün de hep şeytanın taraftarları bu silahla gelmiyorlar muhterem kardeşler. Hep müstehcen sahnelerle, hep kadınları özellikle bu noktada kullanarak böyle gelmiyorlar mı? Hatta bunu yaparken de kadın hakları diyorlar. Bu da daha ilginç bir şey. Kadını bu kadar soyuyorlar, bu kadar çıplak, bu kadar hayasız, bu kadar fuhuş içerisine sokuyorlar. Ondan sonra da diyor ki, bak biz sana kadın hakkı verdik diyorlar. Bu neye benzer biliyor musunuz? Affedersiniz, bir mütecavizin tecavüz mağduresine taktığı takıya benzer bu. Önce ırzına geçiyor, haklarını elden alarak, Allah'ın yer ettiği yerden, konumdan eterek, ondan sonra da ona madalya takı takıyor. Kadın hakkı verdim sana diyor. Bu tam şeytanca bir mantıktır. Bu tam şeytanca bir yaklaşmadır muhterem kardeşler. Şeytan onlara dedi ki, Allah bunları size yasakladı. Niye? Çünkü bunları yasaklamasının tek sebebi melek olmayasınız. Bir de ebedileşenlerden olmayasınız. En büyük iki silah. İnsanoğlunun kandığı hep en önemli nokta bunlardır. Melek olmak mükemmel olmayı temsil eder. Ebedi olmak da hiç ölmemeyi temsil eder. İnsanoğlu muhterem kardeşler fıtri olarak hiç olduğu yerde durmayı sevmez. Hep daha iyiye doğru gitmeye çalışır. Bu insanın fıtratında var. Hepimizde var. Hep insan daha iyisini ister. Hep daha iyisini ister. Allah böyle yaratmış bizi. Onun için şeytan geldi onlara, dedi ki siz bunları yerseniz mükemmel olacaksınız dedi. Allah bunu istemedi, onun için size yasak kıldı. İstemez misiniz mükemmel olmak? Ne iyi olur değil mi? Melek gibi kusursuz, hatasız olacaksınız dedi. Bir de ebedi olacaksınız. Bak biraz önce dediğimiz sağdan gelme örneklerinden bazılarını şeytan onlara bu şekilde kullandı muhterem kardeşler. Şimdi 22. ayeti okuyoruz inşallah, bakalım ne oldu. Fedellâhumâ bi'gurûr. Böylece onları hile ile aldattı. Başardı. Felemmâ zâqa'ş şecerete bedet lehumâ sevâtuhumâ ve tafikâ yahsifâni aleyhimâ min varakil cenneh. Ne zaman ki ağacın meyvesini yediler, tattılar, ayıp yerleri kendilerine göründü. Ve cennet yapraklarından derhal üstlerini örtmeye başladılar. Kapatmaya çalıştılar. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا Allah da nida etti. Allah nida eyledi. Ve dedi ki, buyurdu ki, أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا اِنَّ الشَّيْتَانَ لَكُمَا عَدُوٌ مُب۪ينَ Ben size o ağaca yasaklamadım mı? Ve şeytan size apaçık bir düşmandır demedim mi? Dedi Allah Celle Celaluhu. Sordu onlara. Ne dedim? 12. ayette düğüm atın demiştim değil mi? Aynısını şeytana da sormuştu Allah Celle Celaluhu. Niye secde etmedin? Hazreti Adem ve eşine de sordu. Ben size şu ağaca yasaklamadım mı? Şeytan sizin için apaçık düşmandır demedim mi? Dedi Allah Celle Celaluhu. Ve böylece, tabi burada onların üstündeki elbise neydi? Ne açıldı? Allahu alem. Fazla bir şey diyemiyoruz. Bazı tefsirlerde malumatlar var. Nurdan elbiseleri vardı. Cennet elbiselerinden vardı. Allahu alem. Allah'ın bize bildirmediği bir şeyi fazla araştırmamız Kur'an'ın istemediği bir şey olur. Rabbimizin istemediği bir şey olur muhterem kardeşler. Buradaki zaten verilen mesaj bu değil. Onun için buraya fazla eğilmememiz lazım. Kafayı böyle şeylere takmamamız lazım. Müteşabihat peşinde gezmememiz lazım. Biz Allah'ın vereceği mesaja bakacağız şimdi inşallah. Böyle dedi. Allah böyle nida edince bakın, işte şimdi dedim ya, iki prototip birbirinden tamamen farklı olduğu görülecek. 23. ayet-i kerime. Kala. İkisi birden dediler ki, Adem ve eşi. Rabbena. Ey bizim Rabbimiz. Güzel bir dua, ezberlemeye çalışalım inşallah. Ey bizim Rabbimiz. Zalemna enfusena. Gerçekten biz kendimize zulmettik. Haddi aştık. Günah işledik ya Rabbi. وَاِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِر۪ينَ Eğer sen bizi bağışlamazsan, sen bize acımazsan, biz hakikaten ziyan edenlerden olacağız ya Rabbi dediler. Adem ve eşi. Bu şekilde Allah'ın nidasına, sorusuna cevap verdiler muhterem kardeşler. Yani istiğfar ettiler, Allah'tan bağışlanma dilediler ve tekrar Rablerine döndüler. Tevbe ettiler. Adem şeytan kıssasının en önemli dersi budur muhterem kardeşler. Allah rızası için bunu bir daha unutmayalım. Adem şeytan kıssası bize vereceği en önemli ders şudur ki, ikisi de günah işledi. Şeytan da günah işledi, Adem de günah işledi. Fakat Adem günahını itiraf etti ve adam oldu. Şeytansa günahına ısrar etti ve bundan dolayı iblis olan şeytan oldu. Aradaki fark bu muhterem kardeşler. Mesaj ne? Kimi model alırsanız ey insanlar, siz de onun gibi olursunuz. Kime benzerseniz onunla aynı akıbeti paylaşırsınız. Eğer Adem aleyhisselamı model alıp hata ettiğinizde, ki hata edeceksiniz kesinlikle, onun gibi tevbe istiğfar ederseniz siz de onun gibi Allah tarafından bağışlanırsınız ve onunla aynı akıbet olan cenneti paylaşırsınız. Yok, eğer şeytan gibi olup hata ettikten sonra tevbe etmezseniz, o hatanızda ısrar ederseniz ve devam ederseniz, işte o zaman şeytan gibi olursunuz. Ve şeytanın gideceği akıbeti siz de paylaşırsınız. İlginçtir muhterem kardeşler. Bu kıssayı Rabbimiz surenin başına yerleştirdi. Dedim ya, bu surede şimdi inşallah önümüzdeki haftalardan itibaren göreceğiz. Peygamberlerin kıssası gelecek. Allah Nuh aleyhisselamdan bahsedecek. Hud'dan bahsedecek. Salih'ten bahsedecek. Şuayb'dan bahsedecek. Musa aleyhisselamdan bahsedecek. Ve her birinde biz hangisinin Adem'in model aldığını, hangisinin şeytanın model aldığını göreceğiz. Çünkü her bir peygamberin kıssasında göreceğiz ki bazıları peygamberin getirdiği mesaja uymuş ve onu takip etmiş. Bazıları da şeytanın dediğine uymuş ve ebedi felakete gitmişler. Son iki ayetimizi inşallah okuyup dersimizi, bugünlük dersimizi bitirelim inşallah. قَالَ اَحْبِتُوا بَعْدُكُمْ لِبَعْدٍ عَدُوُ Allah Celle Celaluhu buyurdu ki, birbirinize düşman olarak. Buradaki kasıt اِحْبِتُوا şeklinde geldiği için cemî çoğul, üç en azından, yani Adem, Havva ve şeytan. Birbirinize düşman olarak inin yeryüzüne. Cennetten yeryüzüne inin. وَلَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ اِلَى حِينٍ Sizin için yeryüzünde bir süreye kadar yerleşme ve faydalanma vardır. قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ Bir de orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve orada diriltilip çıkarılacaksınız dedi Allah Celle Celaluhu. Yani nerede öldüyseniz oradan haşir için tekrar çıkarılacaksınız dedi Allah Celle Celaluhu 24 ve 25. ayet-i kerimede muhterem kardeşler. Ve en sonunda bugünkü isteyeceğimiz son ayet-i kerimede inşallah, zaten ondan sonra namazımız oluyor, namazı kılacağız Allah'ın izniyle, 26. ayet-i kerime ile bugün noktalayalım. 30'a kadar gidecektim, fark etmez. Önümüzdeki hafta inşallah 27'den devam ederiz. 26. İyi dinleyelim. Hakikaten bugünün dersinin son noktasını bizim için koyan ayet, bizi almamız gereken hakikaten muazzam bir dersi verecek muazzam bir ayet. 26. Estağfirullah. Ya beni Adem. Ey Adem oğulları. Babamız Adem, biz de onun oğullarıyız. Demek ki onun kıssasından biz ibret alacağız. Onun için Allah bize hitap ediyor. Ya beni Adem. Ey Adem oğulları. Kad enzelna aleykum libasen yuvari sevatikum ve rişen ve libasu takva zalike hayr. Muazzam bir ayet-i kerime. Gerçekten size bir elbise indirdik diyor Allah Celle Celaluhu. Ayıp yerlerinizi örtecek bir elbise. Üç tür elbiseden bahsediyor Rabbimiz bu ayet-i kerimede. Birincisi, avret yerlerini örten, vücudumuzu sıcağa soğuğa karşı koruyan elbise. Bildiğimiz elbise. Varişa, bir de süslenecek elbise yarattık diyor Allah Celle Celaluhu. Yani normal elbisesinin ötesinde bir de riş, süslenecek elbise demektir. Onunla da süslenirsiniz. Çamaşırını giyersin, elbiseni giyersin, bir de daha güzel olsun diye güzel bir aslanlar gibi ceket giyersin. Bir şeyler giyersin, süslenirsin diyor Allah Celle Celaluhu. Sizin için yarattık, istifadenize verdik. Fakat bunlarla azmayın. Şeytan sakın sizi bunlarla azdırmasın haftaya gelecek. Onun için arkasında وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَٰلِكَ خَيْرٌ Takva elbisesi var ya, işte o daha hayırlıdır diyor Allah Celle Celaluhu. Üçüncü bir elbiseden bahsetti. O da neymiş ya Rabbi? Takva elbisesi. Allah Allah. İç çamaşırı bildik, kaza ceketi, pantolonu bildik de takva elbisesi ne ya Rabbi? Onu nasıl giyeceğiz? İşte o giymemiz gereken asır elbise muhterem kardeşler. Takva elbisesi tefsirlerde iman, haya, edep, salih amel olarak tarif edilmiştir. Allah korkusu olarak tarif edilmiştir. Ve en önemlisi, takvanın ismi üstünde zaten, sorumluluk bilinci olarak tarif edilmiştir. Sorumluluk bilinci. Yaratılış gayesini düşünüp, beni Allah niye yarattı? Benim babam Adem nerede hata yaptı? Şeytan nasıl kandırdı? Ben asla hata yapmayayım. Bu sorumluluğun bilincinde olmaktır. Çünkü muhterem kardeşler, bu sorumluluğu unutan cinsel dürtülerinin emrine girer. Bu sorumluluğunu unutan, elbise mahiyetinde aldığımızda, cinsel dürtülerin emrine girer. Hatta şu da çok önemli. Herkes elbise giyer. Herkes bir şeyler giyer. Fakat takva duygusu olmayanlar giyindikleri halde çıplak gibidirler. Öyle değil mi? Bak bir Müslümanın giyinişine, bak bir de bir gayrimüslimin giyinişine. Tam şeytan ilk insanları kandırdığı gibi bugünkü insanları da tamamen kandırmış muhterem kardeşler. Buradaki şeytanın amacı nedir? Bugün insanlarda özellikle başarılı olduğu amaç nedir? Karşıt cinslerin ilişkisinde, erkek kadın ilişkisinde cinsiyet üzerinden onları ilişkiye sokmaktır. Şahsiyet üzerinden değil. Eğer yoksa keyif için mi bugünkü kadınlar bütün fiziklerini, vücutlarını, avret mahallerini teşhir ederek giyiniyorlar? İş hayatında, bilmem ne hayatında hep erkekleri azdırmak için değil mi? Hep kendilerine bu Allah'ın onlara vermiş olduğu bu süslerle, bu avret mahalleriyle bir avantaj sağlamak için değil mi? Onun için herkes elbise giyer, fakat bazıları giyindikleri halde çıplaktırlar. Onun için Allah diyor ki siz takva elbisesini giyinin. Çünkü takva elbisesi hayırlıdır. Hatta Resulullah aleyhisselam bir hadisi şerifinde Allah kapalı oldukları halde çıplak gezen kadınlara lanet etsin demiştir. Bu hadis bu ayeti çok güzel tefsir ediyor. Allah kapalı oldukları halde çıplak gezen kadınlara lanet etmiştir. Lanet etmiştir. Bu ne demek ya? Kapalısın, tesettürlüsün, giyinmişsin, kuşanmışsın fakat Allah sana lanet ediyor. Çünkü kapalı olduğun halde vücudunu gösteriyorsun erkeklere. Görmelerini istiyorsun. Kadın niye vücudunu göstermek için açık saçık giyinir? Avret mahallerini niye ortaya dökerek kırıta kırıta göstere göstere gezer? Erkekler görsün diye yapar bunu. Kendisi görmek istiyor, evinde yapar bunu. Sokakta, çarşıda, pazarda bunu yapması ne içindir? Erkekler bunu görsün diye yapar. Şeytanın askeri olmuştur. Onları azdırmak için yapar. Tehlikeli bir şey. Onun içine bir iki günah vardır. Sırf saçını dahi açan kadın her zaman iki günah kazanır. Birincisi açtığı için, Allah'ın emrine karşı geldiği için. İkincisi de onu her gören erkeğin de günahını kazanır. O açmasaydı onlar göremeyecekti. Bu kadar tehlikeli bir şey. Günaha vesile oluyorsun. Kendi günahını kaybetmemekle birlikte başkalarının günahını da yükleniyorsun. Tehlikeli bir şey. Onun için Allah buyuruyor ki takva elbisesi daha hayırlıdır. ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ Belki bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Belki düşünüp öğüt alırlar diye onları Allah Celle Celaluhu indirmiştir diyor muhterem kardeşler. Onun için Allah rızası için unutmayalım ki takva sahiplerinin takvaya uygun bir giyim kuşamları vardır. Bu hem erkek hem kadın için geçerlidir. Tesettür ve hicap İslam'da sadece kadın için değildir muhterem kardeşler. Bir Müslümana bakıldığında takvasını hatırlatan bir libası olması gerekir. Veyahut da takvasının gereği olan bir elbise olur. Baktığın anda dersin ki bu adam Müslüman gibi giyinmiş. Anında Müslümanı hatırlarsın. Vücudunu meydana dökmeyen. Yani hep kadınlara yükleniliyor ama erkekler için de İslam'ın bir elbise modeli vardır. Kadın tesettürlü hicaplı gezecek. Erkek affedersiniz tüm avret mahallerini sıkıştırıp giydiği pantolonla sokakta gezecek. Üstüne de bir body giyecek her şey meydanda. Erkek ya. Sana haram değil mi kardeşim? Sana da haram. İslam'daki tesettür ve hicap ikisi için de geçerlidir. Sadece kadın için değil ki. Erkek de libasına dikkat edecek. Vücudunun hiçbir tarafını teşhir etmeden giyinmesi gerekir bir Müslüman. Erkek olsun kadın olsun. Ne aşağıdan ne yukarıdan. Karşıdaki cinsi tahrik etmeden elbise giyinmesi gerekir. Onun için bakın ne dedim? Eğer böyle olmazsa karşıdaki cinsle girdiğimiz ilişkilerde konuşursun, iş icabı, okul icabı vesaire vesaire, şahsiyet ön planda olmaz, cinsellik ön planda olur. Şimdi düşün, kadın tahrik edici şekilde giyinmiş. Erkek veyahut da öyle giyinmiş. Şimdi bunlar konuşması esnasında konuştukları konudan çok daha fazla birbirleriyle ilgilenecekler. Söylemelerine gerek yok. Bilinç altında bunu yaşayacaklar. İlk fırsatta da patlak verecek. Onun için Allah bunu istemiyor. Öyle giyinin ki diyor Allah, birbirinizle ilişkiniz de olsun velayet babında. Çünkü Allah buyuruyor Tövbe suresinde, mümin erkekler, mümin kadınlar birbirinin dostudurlar. Allah yolunda çalışacaksınız beraber fakat cinsiyet ön planda olmayacak. Şahsiyet ön planda olacak. Bu ne zaman olur? Herkes tesettürüne dikkat ederse. Cinsiyetini hiç göremezsin ki. Şahsiyeti senin için önemli olur. Saçına kafasına bakmazsın. Beyninden çıkan fikirlerine bakarsın. Ama maalesef bugünkü örümcek kafalar bunu anlamıyor. Aslında dediklerinin kendisi. Kadının illa saçına bakmak istiyor. Hayvan herif, sen kadının saçını ne yapacaksın? Beynine bak, ne çıkıyor ne fikir. Saçından sana ne kadının ya? Fiziğinden, vücudundan sana ne? Ne görmek istiyorsun sen onu? Tam şeytanca bir mantık. Allah Celle Celaluhu bunu istemiyor muhterem kardeşler. Eğer ilişkiye girecekseniz burada şahsiyet ön planda olması gerekir ve takva şeklinde, takva doğrultusunda bu ayarlanması gerekir. Rabbim bizleri inşallah onun gönderdiği ayetlerden düşünüp öğüt alanlardan, tezekkür edenlerden eylesin inşallah. Dersimizi burada noktalıyorum inşallah.